Polskiego Radia Kierowców, a jeśli są utrudnienia na Państwa drodze, prosimy o SMS pod numer 71335. Szerokiej drogi, do usłyszenia za godzinę. Radio Nawigator Trójki. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 1 listopada, minęła 18. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Podwyżka wynagrodzenia o 100% dla personelu medycznego. Minister zdrowia wydał polecenie w tej sprawie. Do internetu przeniosły się w tym roku tradycyjne kwesty na renowację zabytkowych cmentarzy. Strzały w powietrze i ponad 70 zatrzymanych. Uczestnicy demonstracji w Mińsku dotarli na uroczysko Kuropaty, gdzie spoczywają tysiące ofiar represji stalinowskich. Medycy walczący z koronawirusem dostaną dodatkowe świadczenia. Minister zdrowia Adam Niedzielski podpisał dziś polecenie dla prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Obowiązuje ono od dziś. Podwyżka dotyczy także ratowników medycznych i diagnostów laboratoriów szpitalnych, mówi rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz. Polecenie poza dotychczas uwzględnianym personelem medycznym szpitali drugiego i trzeciego stopnia dodatkowo włącza to wyższe wynagrodzenie, o 100% wyższe wynagrodzenie, również ratowników medycznych, czyli zespoły ratownictwa medycznego oraz diagnostów laboratoryjnych ze szpitali pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. Jest to swoiste świadczenie dodatkowe dla medyka. Minister zdrowia Adam Niedzielski podkreślił, że podpisane dziś polecenie jest docenieniem wagi personelu medycznego mierzącego się z zakażeniami koronawirusem. A w ciągu ostatniej doby zanotowano 17 171 przypadków COVID-19. To ponad 4,5 tysiąca zakażeń mniej niż wczoraj. Zmarły 152 osoby, ponad 6300 wyzdrowiało. Zamiast tradycyjnych kwest na cmentarzach, zbiórki online. W związku z zamknięciem cmentarzy w tym roku pieniądze na renowację zabytkowych nekropolii są prowadzone przez internet. Zamiast do puszki to przez strony zrzutka.pl/Powązki można wesprzeć warszawski zabytkowy cmentarz. Na cmentarzu mamy rzeźby nagrobne, dłuta czołowych polskich rzeźbiarzy. Tym bardziej należy o to dbać. Mówił wiceprzewodniczący Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami Jerzy Kisielewski. Obywatelski Komitet Ratowania Krakowa podjął decyzję o przeniesieniu zbiórki do internetu jeszcze zanim rząd postanowił o zakazie odwiedzania nekropolii, mówi organizatorka kwesty Anna Kornecka. Odstępujemy od tej tradycyjnej formy zbiórki do puszek ze względów epidemicznych. Podobna decyzja zapadła w Lublinie. Żeby wpłacać na rzecz przez internet. Mówił Stanisław Santarek, przewodniczący Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Lublina. Internetowe zbiórki są także m.in. w Rzeszowie, Łodzi czy Łomży. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Teraz Białoruś. Funkcjonariusze milicyjnego OMON-u i wojsk wewnętrznych usiłowały zablokować upamiętnienie ofiar represji stalinowskich przez białoruską opozycję. Zatrzymano wielu demonstrantów, którzy wyszli upamiętnić Święto Dziady, czyli Dzień Pamięci Przodków. Funkcjonariusze strzelali w powietrze, użyli też granatów hukowych. Tysiące zwolenników białoruskiej opozycji zebrało się w kilku miejscach Mińska i ruszyło w stronę podstołecznych Kuropat. W pobliżu miejsca stalinowskich zbrodni drogę zagrodziły im jednostki milicyjnego OMON-u, wojsk wewnętrznych i funkcjonariusze w cywilnych ubraniach. Tylko części demonstrantów udało się przedostać do lasu w Kuropatach i tam zapalić symboliczne znicze. Zatrzymano co najmniej kilkadziesiąt osób, w tym pięcioro dziennikarzy. Dmitry Sołtan, pracujący dla telewizji Bielsat, został mocno pobity podczas zatrzymania. Komentatorzy przypominają, że w Kuropatach 32 lata temu odbyła się masowa demonstracja antyradziecka pod hasłami żądającymi osądzenia zbrodni stalinizmu. Została wtedy rozpędzona przez wojska wewnętrzne z użyciem gazu łzawiącego, co wywołało oburzenie w społeczeństwie i zwiększyło zainteresowanie sprawą Kuropat. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. W całej Polsce trwa modlitewna akcja Różaniec do granic nieba. To modlitwa o pojednanie, przebaczenie i uzdrowienie ran związanych z utratą dziecka nienarodzonego. W parafii świętego Jana Bosko w Szczecinie modlili się mężczyźni, którzy biorą udział w comiesięcznej inicjatywie Męskiego Różańca. Uważam, że to jest bardzo dobra modlitwa, która łączy nas w dobrej intencji o życie dla bezbronnych, nienarodzonych dzieci. Nie naszą rolą jest dawanie i zabieranie życia. To Bóg dał nam życie i On może jedynie odebrać. Różaniec do granic nieba potrwa do 8 listopada. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Na Śląsku jestem, w Katowicach obecnie, ponieważ przebywam na takim zgrupowaniu przygotowawczym przed tymi głównymi obozami, przed, no miejmy nadzieję, przyszłym sezonem olimpijskim. A co szczepnicy z reguły robią o tej porze roku? Właśnie szykują się do zagranicznych zgrupowań? Czy byłabyś na zagranicznym zgrupowaniu już teraz? Zagraniczne zdecydowanie nie. Nie wiem, czy w ogóle będzie szansa. No ale gdyby nie było pandemicznego okresu, to byłabyś za granicą? Już się szykowała? Nie. Jesień, zima zawsze jest w Polsce. Zaczynamy od gór. Mój ukochany Szczyrk przede wszystkim. 6 listopada zacznę zgrupowanie właśnie tam. Chodzenie po górach, mocne treningi tlenowe, crossfit, cardio, dużo zabawy, bardzo urozmaicony trening. Zimą nigdy się nie nudzimy. Jak to wygląda w waszym przypadku, bo przedtem rozmawialiśmy z panem Markiem Papszunem, czyli trenerem Rakowa Częstochowa, lidera piłkarskiej Ekstraklasy, który mówi, że co chwilę piłkarze przechodzą testy, mają tych testów na COVID bardzo dużo. Jak jest w waszym przypadku? Szczerze powiem, jeżeli chodzi o te kwestie pandemiczne, nie wiem, jak to będzie wyglądać, gdy zjawimy się już na miejscu w ośrodku. Jestem pewna, że wszelkie procedury będą zachowane z pewnością i pracownicy ośrodka, jak i COMS, który opiekuje się Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki. Na pewno dołożę wszelkich starań, żeby przede wszystkim nasze zgrupowania odbyły się bezpiecznie. W Szczyrku z pewnością będzie to mniejsze ryzyko potencjalnego zakażenia, ponieważ to jest mniejszy ośrodek, będzie mniej osób na zgrupowaniach, no ale wierzę w to, że sportowcy są odpowiedzialnymi ludźmi i z pewnością nie będziemy się w żaden sposób narażać na to, by się po prostu zarazić. Maria, my i wszyscy kibice Lekkiej Atletyki bardzo się cieszymy z tego, że ty po takich długich problemach zdrowotnych wróciłaś do formy. Rozumiem, że z Barkiem ciągle wszystko w porządku. Miło mi to słyszeć, bardzo dziękuję. Ja też sama się cieszę. Tak, pomimo, że ten sezon był trudny jako taki dla każdego sportowca, ja wykorzystałam ten bardziej luźny czas na to, by się odbudować, by w końcu przejść rehabilitację barku, ale nie tylko, ponieważ w połowie maja miałam zabieg na staw skokowy i też nie sądziłam, że w ogóle uda mi się wystartować. Zdążyłam, wyrobiłam się do tego sezonu i tak naprawdę był to mój bardzo dobry życiowy sezon. No mam nadzieję, że będzie to taki fajny fundament przed sezonem przyszłym. Bardzo się cieszymy, że to słyszymy, bardzo ci kibicujemy. Kibicujemy także akcjom, w których bierzesz udział, a taką akcją w tych trudnych czasach jest Wspieraj Seniora. Powiedz, na czym polega, bo właśnie wspierasz starszych ludzi. Zdecydowanie. Jest to fantastyczna inicjatywa, dzięki której możemy pomóc oczywiście seniorom. I to nie są tylko nasi dziadkowie, ciocia, wujek czy bliższy sąsiad. Przede wszystkim wszelkie informacje znajdują się na stronie www.wspierajseniora.pl. Tam możemy znaleźć wszystko. Wystarczy się zalogować, założyć konto i możemy sprawdzić, gdzie i komu możemy pomóc. Inicjatywa fantastyczna, ponieważ w dobie pandemii ci starsi ludzie no niestety są, że tak to ujmę, uziemieni w domu. Są w grupie ryzyka, a my młodzi mamy teraz szansę pomóc. Pomaganie jest wspaniałe i ja jak najbardziej zawsze będę stać za taką inicjatywą, bo no to jest coś fajnego. W końcu możemy zrobić coś dla starszych ludzi, którzy no bądź co bądź wychowywali nas, gdy byliśmy mali. Bardzo ci dziękujemy za to spotkanie. Wolelibyśmy, żebyś była tutaj z nami twarzą w twarz, ale wiem też, że dzisiaj wyjątkowy dzień twojego taty. To prawda, mój kochany tata dzisiaj wchodzi 55. urodziny, więc chciałabym mu złożyć, oczywiście już składałam, ale i tutaj na antenie również pragnęłabym mu złożyć życzenia. Przede wszystkim dużo cierpliwości do swojej córki i żony. No ale kochany tato, wszystkiego najlepszego, niech ci się żyje szczęśliwie. A ty się postaraj, Maria, o wnuki swego czasu. Spokojnie. I medale oczywiście olimpijskie, których ci bardzo życzymy. Tego się trzymaj. Właśnie, bardzo ci dziękujemy za to spotkanie, czekamy na ciebie w Trójce w lepszych czasach, no i niech w takim razie dla taty zabrzmi teraz Madonna, a obiecujemy ci, że November Rain, które chciałaś usłyszeć, też zabrzmi dla ciebie w odpowiednim czasie. Tak, teraz Madonna. Ale Madonna jak najbardziej, rewelacyjny wybór. Pozdrawiamy i dziękujemy. Do usłyszenia. Dziękuję, pozdrawiam również. Despair, regret and tenderness is what I feel for you. I loved you from the very start. What else could 17 minut po godzinie 18 wracamy do wspomnień ludzi sportu, którzy odeszli w tym roku. Pod koniec stycznia w katastrofie helikoptera pod Los Angeles tragicznie zginął legendarny koszykarz Kobe Bryant, jego 13-letnia córka oraz 7 innych osób, które znajdowały się na pokładzie. Bryant to 5-krotny mistrz NBA, złoty medalista olimpijski i człowiek instytucja pomagający młodzieży pokochać życie oraz koszykówkę. Jan Pachlowski. Amerykańska Narodowa Rada Bezpieczeństwa Transportu poinformowała, że pilot w swoim ostatnim komunikacie do wieżylotów przekazał, że wznosi się wyżej, aby uniknąć grubej warstwy chmur, która ogranicza mu widoczność. Kiedy kontroler powietrznego ruchu zapytał, jakie są jego dalsze plany, nie otrzymał już odpowiedzi. Maszyna uderzyła w zbocze góry w miejscowości Calabasa, znajdując się w gęstej mgle. W tym czasie widoczność była bardzo zła. Z tego powodu część innych helikopterów nie wzbiła się w powietrze. Helikopter, w którym znajdował się Kobe Bryant, dostał jednak zgodę na przelot w trudnych warunkach, co jest normalną procedurą w takim przypadku. Według amerykańskich ekspertów od badań katastrof lotniczych nie było szans, aby ktokolwiek mógł przeżyć. Maszyna miała w sumie pokonać około 120 kilometrów. Breaking news in this Sunday afternoon. Five-time NBA champion, former league MVP Kobe Bryant died earlier this afternoon in Los Angeles in a helicopter crash. Kobiego Bryanta wspomina mający z nim wielokrotnie kontakt najlepszy Polak w historii NBA Marcin Gortat. Wszystko co mówił, wszystko co opowiadał, wszystko co pokazywał, każdy występ jego w telewizji, występ w programach różnych rozrywkowych, jego wywiady, jego filmiki, które nagrywał, informacje, zdjęcia, postery, które wstawiał, wszystko miało wpływ na młodzież i na dzieciaki dookoła całego, że powiem, dookoła Stanów i na całym świecie. Ludzie wzorowali się na jego wypowiedziach, jego mowach motywacyjnych, na jego jakichś tam życiowych takich doświadczeniach i to był człowiek, który był po prostu ikoną. No, on dorósł do poziomu takiego, bym powiedział, troszkę półboga, który nas otrze. Cały świat płacze, ponieważ nie ma takich osób na świecie jak Kobe Bryant. Tu można wymienić Michael Jordan, Tiger Woods, Muhammad Ali i tyle. I myślę, że taka postać po prostu odeszła, która jeszcze wiele osób będzie płakało i będzie miało parę nieprzespanych nocy. Marcin Gortat opowiedział o swoim ostatnim spotkaniu z Kobe Bryantem. To bardzo ciepły, uśmiechnięty chłopak, który ku końcowi swojej kariery był bardziej otwarty i miał taki mniejszy dystans do ludzi. Bardzo, bardzo miły, porozmawialiśmy sobie, pośmialiśmy się, uścisnęliśmy, przytuliliśmy się na koniec spotkania naszych kapitanów przed meczem i było to bardzo miłe z jego strony. Smutne, co się wydarzyło. Naprawdę smutne, w szczególności to, że zginął razem z córką swoją 13-letnią i to potęguje tą tragedię jeszcze bardziej. Kobe Bryant był idolem dla młodzieży. Wśród nich jest pochodzący z Los Angeles Josh. Kobe zainspirował mnie i mojego brata, by na poważnie jeszcze w szkole grać w koszykówkę. Całe moje życie nastolatka wzoruje się na nim. On jest wyjątkową postacią, pewnego rodzaju ikoną, która wielu dała życiowy drogowskaz. 20 tysięcy ludzi w połowie lutego w hali Staples Center oraz setki tysięcy ludzi na ulicach Los Angeles żegnały tragicznie zmarłego Kobe'ego Bryanta oraz jego 13-letnią córkę Gianę. Podczas uroczystości usłyszeliśmy wiele wzruszających przemówień. Michael Jordan powiedział m.in., że kiedy zginął Kobe Bryant, to miał wrażenie, że on też częściowo umarł. Każdemu, kto stanął przed mikrofonem, dosłownie łamał się głos i płynęły łzy wzruszenia. Pierwszy raz publicznie przemówiła żona koszykarza Vanessa. Kobe was known as a fierce competitor on the basketball court. Znaliście go osobiście jako twardego zawodnika, jednego z największych. Znaliście go jako czarną mambę i zdobywcę Oscara. Był cudownym ojcem naszych dzieci. Był dla mnie wszystkim. Byłam jego żoną, pierwszą miłością, pierwszą dziewczyną, najlepszą przyjaciółką. His first girlfriend, his first love, his wife, his best friend. Mówiła żona koszykarza Vanessa. Na tym wyjątkowym wydarzeniu pojawiły się największe gwiazdy ligi NBA oraz amerykańskiego show biznesu. Ze Stanów Zjednoczonych dla trzeciej strony medalu, Jan Pachlowski. Cousin Billy would take me walking out through the backyard, we go walking. Then he looked into my eyes. Lord knows, to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Yes, he was. Being good is an all. W naszej nocnej audycji Sport pod Księżycem mieliśmy okazję gościć Jana Błachowicza, naszego mistrza świata UFC. Janek przyszedł do nas, porozmawialiśmy z nim, z Tomaszem Gorazdowskim, no i nasz książę Cieszyński przyznał, że nie spodziewał się, że tak wielkie zainteresowanie będzie mu towarzyszyć po zwycięstwie w tej walce o pas. No nie spodziewałem się, że to będzie aż tyle tych obowiązków medialnych, aż tyle będzie się działo wokół mojej osoby, że kibice mnie aż tak miło przywitały i na lotnisku, i później w rodzinnym mieście w Cieszynie, to już w ogóle to była eksplozja. Tego to sobie nie wyśniłem, nie potrafiłbym sobie ma nawet wyśnić, także oby tylko takie rzeczy mnie spotykały teraz po każdej walce. Cieszyński książę, lubisz tę ksywkę? No oczywiście, że tak, no bo sam ją gdzieś tam kiedyś zainicjowałem, więc pasuje. Przywitali cię, rozumiem, u ciebie po królewsku. Po królewsku. Tak. Nie da się być wyżej, jak już się... No to, co ja zdobyłem, no to mogę tylko bronić teraz tego, ale już jakby więcej się nie da. Także no to jest ten top. Skąd się to wzięło? Skąd wziąłeś się tu, gdzie jesteś teraz? Przede wszystkim chyba z uparcia. No jak sobie coś wymyśliłem kiedyś za dzieciaka, to dążę do tego do końca. No i się udało. Ja zawsze trenowałem sporty walki. Jak miałem 9 lat, poszedłem pierwszy raz do klubu judo i już zacząłem trenować. Potem był boks, był jakieś kung fu, były karate, te wszystkie style takie telewizyjne, tak, dzięki tam właśnie tym filmom typu z Van Damme czy z Bruce Lee, no to wszyscy trenowali, później biegaliśmy i kopaliśmy w drzewa po osiedlu. Ale także uświadomiłem sobie, że chcę to robić tak na 100%, że chciałbym, żeby to był mój zawód. To było w wieku 18 lat. Jak był taki etap, że chciałem iść bardzo do wojska, ale zdobyłem pierwszy medal na zawodach w jiu-jitsu, złoty medal, i wtedy stwierdziłem, że jednak już nie chcę iść do wojska, tylko chcę zostać sportowcem takim na 100%. Skąd się z tych sportów walki wziąłeś już w tym MMA na najwyższym poziomie? No bo ja zawsze szukam tego sportu, który będzie mi dawał największą frajdę, największą radość. Czyli tak jak wymieniłem tych sportów bardzo dużo, jiu-jitsu, muay thai, boks, mam 4 walki amatorskie w boksie też. Każdy gdzieś tam był fajny, był cudowny, ale gdzieś mi czegoś brakowało. No i jak spróbowałem właśnie połączyć te sporty, czyli gdzieś tam najpierw na treningach, trener nam wymyślił takie właśnie MMA, pierwsze jakieś treningi i sparingi, później spróbowałem się w zawodach amatorskich i stwierdziłem, że to jest ten rodzaj sportu, który bym chciał, że który mi daje największą frajdę, tak, że właśnie są i obalenia, i uderzenia, i parter, że musisz mieć ten poziom mistrzowski tak naprawdę w każdej płaszczyźnie, nie tylko w jednej. No i to mi dawało największą frajdę, no i dlatego MMA, i dlatego jestem tu, gdzie jestem, tak. Czy już w tej chwili jesteś w stanie powiedzieć, co by było, gdyby nie sport? Misja pewnie gdzieś w Afganistanie, czy gdzieś tam, nie wiem, na pewno. Czyli jednak wojsko. Za sukcesami każdego mężczyzny stoi kobieta. W przypadku Janka jest to Dorota, która jest także twoją menedżerką. No ale wiadomo, że przede wszystkim jest twoją narzeczoną, no i będzie mamą waszego dziecka, waszego syna. Już w grudniu będzie miało miejsce, więc to oczekiwanie jest wielkie i radość, wyobrażam sobie, jeszcze większe. Radość i strach przed nieznanym, ale ta radość jest większa. Ja już nie mogę doczekać, także tak, no za niedługo właśnie staniemy się rodzicami. No ona mnie wspiera bardzo, tak, bo jest ze mną praktycznie od początku, kiedy ja zacząłem walczyć zawodowo, no to ja ją też poznałem na galach, bo ona pracowała przy galach KSW, więc tam się wszystko też tak naprawdę zaczęło, tak? Jedna gala, jedno after party, drugie, trzecie, no i jakoś tak do dzisiaj. Ale fajną rzecz powiedziałeś, że wy jesteście przyjaciółmi przede wszystkim. No tak, no mi się wydaje, że w związku to ta przyjaźń też jest ważna, bo jak się jest tylko z jakichś tam, nie wiem, powodów, no to tak chyba to nie przetrwa. My jesteśmy biznesowo i przyjaciółmi. Mamy gdzieś tam wspólne pasje, lubimy podobne rzeczy, podobne filmy, podobne kierunki podróży i tak dalej, można by tego było wymieniać. Także się dogadujemy. Jest, wiesz, komplet, no. Jest. Jak wiemy, w kobietach siła, nie ma wątpliwości. A co ty cenisz najbardziej w kobiecie? Jako mężczyzna. Była ze mną w tych najgorszych momentach kariery i w ogóle gdzieś tam życia, bo też takie były, że się wydawało, że już będzie koniec i nie wiadomo co dalej. No to została, wspierała, nie zwątpiła nawet na sekundę. Mimo wszystko wierzyła i motywowała najbardziej ze wszystkich. Pozostając przy rodzinie, chciałem cię podpytać o rodziców, którzy na pewno bardzo ci kibicują. Twoja mama to nawet śledzi statystyki twoich rywali przed walką. No ona mnie tak zaskakuje, moja mama, że czasami ona więcej wie na temat mojego rywala, czy ogólnie o świecie MMA niż ja sam, tak? Niż czasami nie jeden jakiś tam portal branżowy. To też by mogła śmiało na pewno taktykę na niejednego rywala ułożyć. Także nie, rodzice wspierają mnie od zawsze, jak jest możliwość i walka jest powiedzmy gdzieś nie jest za oceanem, tylko w Europie, to zawsze są, oglądają walki na żywo. Także zawsze są, kiedy trzeba. Trzeba starać się przekazywać ten szacunek, miłość, wszystko to, co się od rodziców dostało do tego małego człowieczka, który pojawi się w grudniu, żeby potem on za 20, 30, 40 lat mógł to samo powiedzieć o swoich rodzicach. No właśnie, to w takim razie jakie są te najważniejsze wartości, które przekazali ci rodzice, a chciałbyś synowi przekazać? Kurczę, się okaże, czy mi się uda przekazać. Po prostu, żeby być dobrym człowiekiem, podchodzić z szacunkiem do drugiego człowieka, no i żeby być normalnym. Będę się starał, no zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. MMA na najwyższym poziomie, już o mistrzowskim nie wspominając, pozwala na godziwe życie i zapewnienie sobie też dostatniej przyszłości. Powiedziałeś, że jeśli wygram tę walkę mistrzowską, to już nie będę musiał pracować do końca życia, czy to nie, prawda? Ja już przed tą walką nie musiałem nic zrobić do końca życia. Ogólnie o pieniądzach nie lubię rozmawiać, ja każdemu życzę, żeby zarabiał za swoją pracę, jeżeli ją wykonuje ciężko, sumiennie, jak najwięcej. Inne sporty też są ważne w życiu Janka. Każdy ma swojego idola piłkarza na przykład. Ty jakiego masz? Romario. To były czasy, że ja się wtedy piłką interesowałem, wszyscy grali w piłkę, ja sam grałem w piłkę, też chodziłem nawet do klubu i trenowałem, wiadomo, ulica na ulicę, osiedle na osiedle. Za dzieciaka Romario, no Brazylia wtedy to wiesz, to królowała, no, wiesz, wszędzie i on był takim, no taką, no mega postacią wtedy. Lubisz piłkę? Lubisz oglądać mecze piłkarskie? Piłka noża to jest sport, który ja lubię zagrać, a z oglądaniem tak rzadziej. A co poza piłką? Rower, teren. Im większy teren, ja jeżdżę na fatbike'u, to jest rower z 4,5 cala opony. I jak masz bardzo silne nogi, no to przejedziesz wszędzie. Błoto, kamienie, piach. Bardzo mi się podoba i jeszcze bardzo mi się downhill podoba z jazdy. No ale z racji tego, że tych kontuzji, jakie tam są, mój downhill wygląda na takie pomalutku zsuwanie się z górki. Gdybyś mógł zaprosić tutaj na taką rozmowę, posiedzieć przy cygarze czy przy szklaneczce, z dowolnym światowym sportowcem, spędzić sobie godzinkę dyskutując z nim. Kogo byś wybrał? Nie wiem, a musi być sportowiec? W sumie Arnold Schwarzenegger nadal jest sportowcem, wiadomo już na emeryturze, tak? Czyli ze Schwarzeneggerem. Schwarzenegger. Janek, jak myślisz o swoim synu, jaką chciałbyś przyszłość dla niego? Bo ja dzielę ludzi na dwie kategorie, tak? Na dobrych i złych. Chciałbym, żeby był po tej stronie dobrych i żeby był szczęśliwym człowiekiem, żeby korzystał z życia. No i będę starał się mu to umożliwić i jakoś tam przekazać. Co przed tobą? Co, jeżeli chodzi o tę najbliższą przyszłość? Najbliższa przyszłość to jest wielki znak zapytania, ale ja będę walczył dopiero w marcu, nie prędzej. Ze względu na to właśnie, że się dzieciak rodzi, będę musiał się odnaleźć troszeczkę w tej nowej sytuacji. No i po nowym roku myślę, że już dogramy jakiś schemat działania i będę mógł się przyszykować normalnie, tak jak będę chciał w 100% na walkę. Jest kilka jakichś nazwisk, które się pojawiają. Ja jestem mistrzem, więc też mam coś do powiedzenia. Dla mnie najlepszą opcją byłby John Jones. Mało realny scenariusz. Jest fajna opcja, żeby zawalczyć z Adesanią, który jest mistrzem kategorii niżej. No i się coś tam odgraża, więc kto wie. Spore wyzwania. Jest co, ja nie lubię się nudzić w życiu, tak? Ja lubię, jak coś się dzieje. No także i po karierze też się będzie działo. Mówił w czwartek, a właściwie w nocy z czwartku na piątek Jan Błachowicz. No i możemy potwierdzić, bo znany jest kolejny rywal Janka. Dana White potwierdził, że jego kolejnym rywalem będzie właśnie Israel Adesanya, czyli Nigeryjczyk. Będzie bardzo ciekawa walka. I learned that nothing really lasts forever. I sleep with the scars I wear that won't heal. They won't heal. 'Cause Cause every time I seem to fall in love, crash, boom, bang. Find a heart but then I hit the wall, crash, boom, bang. That's the call, that's the game, and the pain stays the same. I'm walking down this empty road to nowhere. I pass by the houses and blocks I once knew. My mama told me not to mess with sorrow, but I always did, and Lord, I still do. I'm still breaking the rule. I kick it up, I kick it down. Cause every time I seem to fall in love, crash, boom, bang. I find a hope, but then I hit the wall, crash, boom, bang. That's my real middle name. It has always. That's the call, that's the game, and the pain stays the same. Dziś wspominamy wybitnych sportowców, którzy odeszli, a także tych, którzy sport bardzo kochali. Do tego grona zaliczał się wybitny aktor Wojciech Pszoniak, który, co nie wszyscy zapewne wiedzą, był świetny, zradził sobie świetnie za sterami szybowca. Kilka lat temu miałem zaszczyt porozmawiać z panem Wojciechem. Jak zaczęła się jego pasja do latania? Ja zacząłem bardzo młody. Ja skończyłem już nieistniejącą dzisiaj szkołę pilotażu w ligocie dolnej szybownictwa. Ja byłem bardzo młodym chłopcem, bo miałem 15 lat, kiedy zacząłem latać, skakać z spadochronem. Dla mnie w tamtych czasach, kiedy nie było telewizora, to pierwszy raz z 600 metrów jako skoczek spadochronowy zobaczyłem ziemię. Dzisiaj to wie pan, człowiek, który nie skacze, widzi ziemię przy okazji na przykład tego Baumgartena, który skoczył. Dla mnie to była niezwykła przygoda i sposób, wbrew moim rodzicom, moja matka się bała, nikt, w mojej rodzinie nikt nie był w ogóle związany z lotnictwem, z szybownictwem. Ja to w Gliwicach sam namówiony przez kolegę poszedłem, tak jak mały chłopak chciał się sprawdzić. To od czasu do czasu idę sobie na Bemowo polatać. Właśnie mi się to kojarzy z tą piękną, bezinteresowną przygodą. Myśmy latali, no bo było pięknie. Szedłem w kierunku akrobatyki, więc, no ale w końcu moje życie aktora, muzyka, no mi przeszkodziło w tym. W każdym razie powiem panu, że jeżeli jedzie, mija mnie samochód ciągnący za sobą złożony szybowiec, to mi tak serce zaczyna szybciej bić. Pierwszy raz, kiedy się pan wzniósł w powietrze, będąc już u sterów, co czuł pan wtedy? Wolność. Ja płynąłem sobie w chmurach i czekałem na ten kumulus, który mnie wyniesie w górę. Jest pan sam ze sobą, z naturą. Rozluźnia się pan, nie ma przed kim szpanować. Żonę namówiłem, opowiadałem jej, że tak cudownie jest, a potem ona się śmiała ze mnie, powiedziała, to trzęsie, bo no, rzeczywiście trzęsie, ale dla mnie to jest cisza kompletna, ale nie dla mojej żony. Wychowaliśmy się na tych podwórkach, nie było tych wszystkich komputerów. Jak pan sobie przypomina od strony sportowej, właśnie ta szmacianka, Zośka. Tak, tak. Mój dom nie kultywował się sportu. Mój ojciec był inwalidą, miał sztywną nogę w kolanie. W związku z tym siłą rzeczy to nie była jego dziedzina. Mój najstarszy brat grał w hokeja na trawie, proszę. No jeździł na rowerze, ale tak. Więc ja ze sportem nie miałem takiego do czynienia, jednak w końcu z domu człowiek to wynosi. W piłkę nie grałem. Zaczęło się to wszystko praktycznie rzecz biorąc od tego latania. I te moje narty. No to narty to od lat jeżdżę w Alpy, biegówki i alpejskie. Grałem w ping-ponga, przynajmniej w Paryżu. Nie wygląda na to, ale jest niezwykły. Fizycznie wykańczający, niesamowicie, refleks, piękny sport. Formuła 1 to kolejna taka pańska miłość, coś co pana fascynuje? Formułą się bardzo pasjonowałem, jak oczywiście jak Kubica został kierowcą Formuły 1, to jeszcze bardziej mi serce biło. Bardzo lubię ten sport. Ja lubię ładne samochody i szybkie i tak dalej. Czy są jacyś wybitni sportowcy, którzy sprawiają, że czuje pan podziw? Żeglarstwo morskie. Ja mam wielki podziw dla samotnych żeglarzy, tych, którzy opływają świat. Tu nie ma żartów, tu już panu nikt nie pomoże, a może pan naćpać tych dopingu, tam nie ma, więc są takie dziedziny sportowe, gdzie nie może pan oszukać. Od strony wysiłku sportowego, aktorstwo też, scena, to jest coś, co wyssysa, co wymaga ogromnej kondycji. Wie pan, ja byłem takim aktorem sprawnym fizycznie. Wie pan, to jest takie koło zamknięte, jak człowiek przestaje, to staje się słabszy, jak staje się słabszy, to już mu się nie chce. Kondycja, jak Jacek Fedorowicz, tam gdzie ja dojeżdżałem samochodem, to on patrzy, on biegał i on fantastycznie to pilnuje. Ja pamiętam, jak biegałem, to fantastycznie się czułem. I nie na siłę, no ja tylko tak, wie pan, żeby się spocić. To jest fantastyczne, no. Choć powiem panu, z drugiej strony Giedroyć, który nie chodził, nie nigdzie tego, palił papierosy, pił whisky, umarł, miał 95 lat. Minut zostało do godziny 19. W trzeciej stronie medalu czas na szachy. Wygrał z mistrzem świata Magnusem Carlsenem. Teraz zagra w wielkim finale turnieju internetowego w szachach błyskawicznych z naszym arcymistrzem Janem Krzysztofem Dudą. Nie tylko o sukcesach, ale także o technologicznym dopingu rozmawiał Kuba Niziński. Czy październik to jeden z najlepszych twoich miesięcy w karierze? Czy jeden z najlepszych, to ciężko powiedzieć. No nie, był dalej w sumie jest lockdown. Miałem na szczęście możliwość zagrania turnieju w Norwegii. Normalnego, w sensie nieinternetowego. Ja oczywiście bardzo się cieszę z tego powodu, tym bardziej, że udało mi się ograć mistrza świata Magnusa Carlsena. No, na pewno zwycięstwo z Magnusem no, jest jakby wisienką na torcie mojej kariery i bardzo się z tego cieszę. Jak tak prześledziłem ilość materiałów prasowych po tych ostatnich twoich meczach, to mam wrażenie, że twój telefon był rozgrzany do czerwoności. Tak, tak, bardzo, bardzo dużo gratulacji dostawałem od różnych osób. No, biorąc pod uwagę, że Magnus przez 2 lata żadnej partii nie przegrał w szachach klasycznych, no na pewno jest to miło jest być tym, który no, nie zatrzymał tam jego pasem. Wszczeliłem się w dobry moment na pewno. Ale rozmów i wywiadów było bardzo dużo, przypuszczam. Prawdę mówiąc, jeszcze więcej było, jak wygrałem pierwszy raz z Magnusem w internecie, to chyba w maju było, to wtedy jak był lockdown, w ogóle nie było jakby żadnych innych sportów, w sensie żadnych innych zawodów w innych sportach, to wtedy to już no, mogę powiedzieć, że miałem dość tych wywiadów, po prostu cały czas na okrągło, no nie, i no, mimo wszystko jako szachista jeszcze nie jestem przyzwyczajony do aż takiego boomu. W tym przypadku było trochę spokojniej, ale oczywiście też dużo wywiadów, jak najbardziej. Ogranie mistrza świata no, w jakiejkolwiek dyscyplinie myślę, że jest dużym osiągnięciem. No, szachy klasyczne to wiadomo, są jakby najważniejszą formą szału, w sensie no, takie najbardziej prestiżowe tempo, więc sukces cieszy podwójnie. No ale teraz już szachy błyskawiczne i awans do turnieju finałowego, gdzie zagra top, najlepsi najlepsi z najlepszych. Tak, tak, udało mi się awansować do turnieju Speed Chess, organizowanego na platformie chess.com. No już miałem przyjemność brać udział w tym turnieju, nawet dwa razy wcześniej, no, tylko wtedy zostałem zaproszony, no nie, a teraz no, musiałem przejść cały proces kwalifikacji. W pierwszej rundzie będę grał z wicemistrzem świata, Fabiano Caruaną, który może nie słynie jakoś bardzo z bardzo dobrej gry w szachach błyskawicznych, no tym niemniej no, jest wicemistrzem świata, tak, więc wiadomo, że jest to element, nad którym pracował. No to będę wszyscy pracowali, no bo z uwagi na lockdown turnieje się do internetu przeniosły i oczywiście w turniejach internetowych nie ma szachów klasycznych, bo są za długie, są tylko te szachy błyskawiczne albo szybkie, gdzie no i na pewno też poprawił swoją grę w ciągu ostatnich miesięcy, więc myślę, że będzie to bardzo ciekawy i wyrównany mecz. Jak będzie wyglądał ten turniej, który się dzisiaj zaczyna? Znaczy on się zaczyna w niedzielę, to ja nie gram. Ja gram dopiero 15 mecz z Caruaną. To jest system pucharowy, tak, że jest 16 zawodników i polega, jest taka specyficzna formuła, tak, że są półtorej godziny, będziemy grać tempem 5 plus 1, 5 minut plus sekunda na ruch, godzinę 3 minuty plus 1 sekunda na ruch, pół godziny bulety, czyli minuta plus 1 sekunda na ruch. Więc to będzie trwało 3 godziny taki mecz. Bardzo lubię grać w internecie, w szachy błyskawiczne, więc bardzo się cieszę, że się dostanę do tego turnieju. Oprócz prestiżu i tak dalej, to po prostu jest czysta przyjemność dla mnie. Zrobię wszystko tak, żeby wygrać ten mecz i następne też. I jeszcze na koniec chciałem porozmawiać z Tobą o wspomaganiu, jeżeli chodzi o szachy, bo o tym dużo niestety mówi się w ostatnim czasie i to dużo z polskiej perspektywy także. Czy Ty miałeś kiedyś przypuszczenie, że grasz z kimś, kto wspomagany jest gdzieś przez komputer, słuchając na mikrosłuchaweczce, czy wychodząc do ubikacji, sprawdzając w telefonie ruchy, czy raczej nie zdarzyło Ci się grać z taką osobą? Znaczy, no ja osobiście no, spotkałem się z oszustami, w sensie, że ktoś oszukiwał, no tylko w internecie ze mną, w szachach takich normalnych, to no nie było takiej sytuacji raczej, nie pamiętam, żeby ktoś oszukiwał, no nie, także on go przełapał. Raz miałem sytuację, że grałem, znaczy był jeden zawodnik z Francji, zdyskwalifikowany za właśnie pomaganie się silnikiem szachowym i no i tam miał tego, nie pamiętam, dwa lata, czy tam ileś nie mógł grać, no nie, i właśnie grałem z nim w jego pierwszym turnieju, no nie, po tym powrocie, akurat w drugiej rundzie, więc było to takie dziwne doświadczenie dość, bo wiadomo było, że koleś ten, tak, no oszukiwał wcześniej, tak? No i było raczej wiadomo, że teraz już nie oszukuję, tak? No ale to zawsze jest takie trochę no, nieswoje, tak? Nic nieswoje się czułem i no tym niemniej no, wygrałem taką partię, że taką fuksiarską się tak wyrażę, że było oczywiste, że nie oszukiwał. No nie spotkałem się, tak jak mówię, w sensie nikt ze mną nie oszukiwał chyba. Odeszli od nas. 6 lutego w Bytomiu zmarł napastnik Jan Liberda, wielka legenda Polonii Bytom i jeden z czołowych piłkarzy reprezentacji Polski w latach 60. To on 8 czerwca 1966 roku w towarzyskim spotkaniu strzelił gola Brazylii na słynnej Marakanie w Rio de Janeiro. Wówczas Polacy przegrali 1-2, a działo się to w obecności 130 tysięcy widzów. Swojego kolegę z boiska wspomina były reprezentant Polski Zygmunt Anczuk. Na Marakanie graliśmy, czyli bramkę, można powiedzieć, duża radość, tym bardziej, że to, jak to mówią, im dalej od kraju, tym większa radość jest. Był człowiekiem, który trzymał grupę w dobrym ręku, chwaliliśmy go za jego poczynania, chwaliliśmy go za jego stosunek do młodych zawodników. Ja wchodziłem do Polonii, to byłem młodym chłopakiem, a to był Liberdań. Ale poczułem wtedy, jakby powiedzieć, ręce jakby ojca czy matki. Miałem 15 lat czy 16, trenowałem z pierwszą drużyną Polonii i czułem tą taką opiekę. Wiedziałem, że tu mi źle nie będzie. Smutek mnie przeszedł, że taki człowiek odszedł, ale na każdego jest czas. Trzecia strona medalu. Michał Olszański, powiedziałby Adam, zaczynamy spacer po europejskich ligach piłkarskich. Pozdrawiamy Miśka. Zawsze. I liczymy, że jeszcze nie raz, Michał, zapowiesz ten spacer. Zaczynamy od Ligi Angielskiej. Gerard! Liverpool-West Ham zapowiadał się na mecz bez wielkiej historii, ale pierwsza połowa zaskoczyła. Bramka Fornalsa w 10 minucie. The Reds 0 celnych strzałów na bramkę, jeżeli nie liczyć karnego. Karnego, który zmienił kierunek wiatru na Dunfield, karnego mocno kontrowersyjnego. Kontakt między nogą Masuaku i Salahem był, ale był to kontakt, dla którego wręcz wymyślono określenie muśnięcie. To znaczące, że wyjeżdżamy stąd zawiedzeni. W zeszłym sezonie też było naprawdę blisko. Trudno się dziwić rozczarowaniu trenera Moisa, choć podkreślmy raz jeszcze, Fabiański i spółka naprawdę napsuli ekipie Jurgena Kloppa krwi. Niemiec, widząc bezradność swoich zawodników, zdecydował się na zagrywkę pokerową, na wpuszczenie Shakiriego i Żoty. To ten duet zrobił akcję, która wygrała czerwonym spotkanie. Tak, Diogo ma dobry moment. Cieszymy się, że go kupiliśmy. To taka sytuacja win-win. My pomagamy jemu, on nam. I to bardzo. Dla Chelsea dużo wiadomości dobrych i jedna zła. Łatwe i efektowne zwycięstwo nad Burnley. Czwarty mecz z rzędu we wszystkich rozgrywkach bez straty bramki. Fiu, fiu, tego ostatniego to nie pamiętają najstarsi górale. Oczywiście ci górale, którzy kibicują niebieskim. Ale z drugiej strony mamy kontuzję Pulisica. Musieliśmy go wycofać. Coś stało się z jego ścięgnem podczas rozgrzewki i Christian jest oczywiście sfrustrowany. To trener Lampard. Dodajmy, że dziś chłopaki zastanowili Southampton, postanowiły się rozstrzelać. Ci drudzy wygrali 3-4, a dwie ostatnie bramki dla gospodarzy padły w 93 i 97 minucie. Dla trójki z Londynu Adam Dąbrowski. A w trwającym spotkaniu Manchester United z Arsenalem mamy remis 0-0. Tak, to jest 59 minuta spotkania. To teraz Liga Niemiecka. W szóstej kolejce niemieckiej Bundesligi sytuacja niespotykana. Klub posiadający najlepszego napastnika świata nie wystawia go w składzie. Robert Lewandowski nie jest kontuzjowany. Nie był też zawieszony. Po prostu przydarzyła się okazja, by odpocząć w tym intensywnym sezonie. Bayern poradził sobie bez Polaka i wygrał ze FC Köln 2-1. Bramki w Kolonii zdobywali Thomas Müller i Serge Gnabry, który wrócił do składu i nie może już doczekać się sobotniego klasikera. Zdajemy sobie sprawę z tego, że musimy zagrać lepiej niż dzisiaj. Każdy wie, jak ważne są dla nas starcia z Borussią Dortmund. Chcemy pozostać na zwycięskiej ścieżce. Z Gnabrym i odświeżonym Lewandowskim w sobotę Bayern zagra na wyjeździe z Borussią Dortmund. BVB też zdobyło 3 punkty, strzelając 2 gole, ale dopiero w drugiej połowie. Do bramki Arminii Bielefeld dwukrotnie trafiał obrońca Mats Hummels. Kolegę z zespołu pochwalił pomocnik Thomas Delaney. Mats był dziś świetny, nie tylko z powodu strzelonych goli. Zdobywanie bramek nie jest zadaniem obrońcy, ale on zrobił to fantastycznie, a do tego był nie do przejścia w defensywie. Hummels nie będzie jednak miło wspominał tego meczu, bo fantastyczny występ zakończył z kontuzją uda. Wczoraj zmienił go Łukasz Piszczek i kto wie, co będzie w sobotę w meczu z Bayernem. A będzie to starcie lidera z wiceliderem, bo pierwszą porażkę poniósł Lipsk. Byki Juliana Nagelsmana zostały pokonane przez będące w świetnej formie źrebaki Marco Rose. Borussia Mönchengladbach wygrała 1-0 po golu byłego piłkarza Lipska Hannesa Wolfa. Zagraliśmy tak, jak sobie zaplanowaliśmy. Ostatnio gramy naprawdę bardzo dobrze. Czasami po prostu nie udaje nam się osiągnąć wyniku, na który zasłużyliśmy. Mecz z Lipskiem będę wspominał znakomicie. Przełamałem się i strzeliłem pierwszego gola dla nowego klubu. Po dwóch porażkach na zwycięską ścieżkę wrócił Augsburg, który pokonał Mainz 3-1. Bramki Augsburga bronił Rafał Gikiewicz, a Robert Gumny dostał tym razem pół godziny. Dla Mainz to szósta porażka w szóstym meczu w tym sezonie. Dwa punkty ma już nawet Schalke, które tym razem zremisowało ze Stuttgartem. Filip Jastrzębski, Polskie Radio. W trwającym meczu Hertha Berlin remisuje do przerwy z Wolfsburgiem, a piątek Pio Pio na ławce rezerwowych. Wcześniej Freiburg 2-4 przegrał z Leverkusen i zaglądamy do Włoch. Wczoraj La Gazzetta dello Sport wyszła z fotomontażem na pierwszej stronie. Trener Interu Conte w Mediolanie na Placu Katedralnym goni uciekającego szkoleniowca Milanu Piolego. Sportowy dziennik w obszernej analizie sugerował, że obie mediolańskie ekipy w tym sezonie mogą zdominować Serie A. Szczególnie, że Juventus Andrei Pirlo jest na razie drużyną w budowie i traci punkty na potęgę. Co gorsza, gra źle. Dzisiaj, po wczorajszym remisie Interu z Parmą 2-2, La Gazzetta zatytułowała Błędy i złość. A to, co się działo na boisku, znakomicie podsumował rozczarowany trener Conte. Prowadzisz grę, masz przewagę, tworzysz sytuacje bramkowe, wystarczy spojrzeć na statystyki i o mało nie przegrywasz meczu. Po raz enty popełniliśmy mnóstwo błędów. Musimy grać sprytniej i z większą determinacją. Faktycznie, Inter stworzył mnóstwo groźnych sytuacji, ale remis wywalczył dopiero w doliczonym czasie gry. Parma cały czas kryła się za podwójną gardą, stworzyła zaledwie dwie okazje bramkowe i obie wykorzystał Iworyjczyk Gervinho. Naturalnie wszyscy włoscy eksperci patrzyli na ten mecz pod kątem wtorkowego, przebojowego spotkania Ligi Mistrzów, w którym Interowi przyjdzie się zmierzyć z Realem w Madrycie. Komentator Mario Sconcerti wczoraj w studio telewizyjnym wskazał na główną przyczynę kłopotów mediolańczyków. Il grande dubbio, se manca Lukaku, cosa fa? Inter ma problem. Co zrobić, jak nie może grać Lukaku? Zabrakło planu B. Boję się, że taki plan nie istnieje. Lukaku nie zagra też w meczu z Realem. Inter czeka w Madrycie bardzo ciężkie zadanie. Di fare una grande impresa a Madrid. La Gazzetta obrazowo skomentowała, że potężny Lukaku, gdy Inter był w kłopotach, brał sobie całą drużynę na plecy i przenosił w bezpieczne miejsce. Wczoraj go zabrakło. Dziennik poza tym wyciągnął wniosek, że bez Lukaku jego partner w ataku Lautaro Martinez po prostu nie istnieje. Poza tym po meczu dyrektor Interu Beppe Marotta nie bez racji rozpętał dyskusję nad VAR-em. W drugiej połowie Perezic został bardzo wyraźnie sfaulowany na polu karnym, ale nikt nie zareagował. Ani arbitrzy na boisku, ani VAR. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Jeżeli chodzi o trwające spotkania, to Roma, której trenerowi ukradziono 3 ekskluzywne zegarki, wygrywa 1-0 do przerwy z Fiorentiną. Napoli 0-0 remisuje z Sassuolo, a o 20:45 derby Genui, Sampdoria kontra Genoa. To jeszcze dodajmy, że w meczu Napoli na ławce rezerwowych jest Piotr Zieliński. To teraz Liga Hiszpańska. FC Barcelona zanotowała najgorszy ligowy start od sezonu 2002-2003. W klubie z Katalonii kiepsko jest jednak nie tylko na boisku. W sumie sprawy pozaboiskowe wyglądają nie kiepsko, lecz bardzo źle. Zacznijmy jednak od wyników Barsy. Wczoraj zremisowała ona z Deportivo Alaves 1-1. Alaves grało w dziesiątkę przez ostatnie pół godziny meczu, ale ten czas pozwolił tylko na gola Antoana Griezmana, gola dającego w ogóle ten remis. Znów nie zachwycił Leo Messi. Fakt, po raz kolejny kontrowersję wywołała decyzja VAR-u. Decyzja o nieprzyznaniu Barcelonie rzutu karnego. Trener Ronald Koeman już nawet nie chciał tego komentować na pomeczowej konferencji. Przypomnę, że tydzień temu naprawdę emocjonalnie pytał sędziów, dlaczego są przy decyzjach VAR-u niesprawiedliwi na niekorzyść Barsy. Tak zresztą napisał dziś na okładce Kataloński Sport. Co za niesprawiedliwość. Sprzyjająca Realowi Madryt marka informuje tylko chłodno, Barsa się rozpada. I w tym miejscu przechodzimy do kłopotów pozaboiskowych Dumy Katalonii. Odszedł wręcz znienawidzony przez kibiców prezydent Bartomeu. Niby powinno być lepiej, a jest gorzej, bo zostawia on klub z problemami finansowymi. Mówi się nawet, że jeśli Barsa nie dogada się z piłkarzami na temat cięć pensji, to po ich wypłaceniu w styczniu zostanie z niemal 200-milionowym długiem. W euro oczywiście. To hasło Barsa się rozpada brzmi więc bardzo groźnie, ale chyba nie jest tylko straszeniem z okazji Halloween. Problemy takiego kalibru omijają ostatnio Real Madryt. Real wygrał wczoraj z Huescą 4-1 i prowadzi w tabeli La Liga. Nad 12 Barceloną ma już 8 punktów przewagi, co z dumą zauważa na okładce madrycki dziennik AS. W wygranej z Huescą pomógł w końcu Eden Hazard. Strzelił swojego drugiego gola w barwach królewskich. Od pierwszego jego trafienia minęły 392 dni. Ale jak już wracać do strzelania, to w pięknym stylu bomba z 20 paru metrów w samo okienko bramki kwalifikuje się do kategorii golazzo. Sam Hazard ma nadzieję, że kłopoty zdrowotne już za nim. Kibice również mają taką nadzieję. Zaglądamy jeszcze do Atletico Madryt, które zdaje się rozkręcać z meczu na mecz. Wczoraj wygrana 3-1 z Osasuną. Atletico jest wysoko, goni Real i wydaje się, że to Barcelona może mieć teraz kłopoty z dogonieniem tej dwójki. Na dnie tabeli Valladolid, jedyna drużyna bez zwycięstwa w obecnym sezonie La Liga Santander. Dla trzeciej strony medalu Robert Grzędowski. To jeszcze dodajmy, że Real Sociedad jest znowu liderem w hiszpańskiej ekstraklasie, ponieważ wygrał z Celtą Vigo 4-1 i ma punkt przewagi nad Realem Madryt. O lidze greckiej mówimy rzadko, ale gdy Karol Świderski strzela trzeciego gola w tym sezonie dla PAOK-u Saloniki, to musimy o tym powiedzieć. Jego zespół 3-1 wygrał z Pantalikosem. Ciężka nazwa, natomiast Kamil Wilczek tak strzelił gola dla FC Kopenhaga. No, a FC Kopenhaga wygrało ten mecz 4-2. To piąte trafienie Wilczka w tym sezonie.